फिर आज मुझे तुमको बस इतना बताना है। फिर आज मुझे तुमको बस इतना बताना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है। फिर आज मुझे तुमको बस इतना बताना है, हंसना ही जीवन है, हंसते मधुबन हो या गुलशन हो, पतझड़ हो या सावन हो, मधुबन हो या गुलशन हो, पतझड़ हो या सावन हो, हर हाल में इंसान का एक फूल सा जीवन हो। कांटों में उलझ के भी खुशबू ही लुटाना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है। हर पल जो गुजर जाए दामन को तो भर जाए, हर पल जो गुजर जाए दामन को तो भर जाए, ये सोच के जी ले तो तकदीर संवर जाए। इस उम्र की राहों से खुशियों को चुराना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है। सब दर्द मिटा दे हम, हर गम को सजा दे हम, सब दर्द मिटा दे हम, हर गम को सजा दे हम। कहते हैं जिसे जीना दुनिया को सिखा दे हम, ये आज तो अपना है कल भी अपनाना है। हंसना ही जीवन है, हंसते मुझे तुमको बस इतना बताना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही।